الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم ابتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاه والسلام. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاه والسلام نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں، جو 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے، آپ نے سوالات صحابہ کی جماعت تیار فرمائی اور فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی ابتدا کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. تو گویا کہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، صحابہ کی جو جماعت ہے وہ معیار ہے، مقیاس ہے، نمونہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ پیچھے والے، جس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ساری امت، کہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی صحابہ کی جماعت، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر آ جاؤ. تو گویا کہ صحابہ کا ایمان معیاری ایمان ہے، اور صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. وہی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہی مقصود ہے. کہ فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اوپر منافقین کا تذکرہ ہے. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے الناس ایمان لائے، الناس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے، کہ صحابہ جسے ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ. تو یہ جو منافقین، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، حب دنیا کے وہ شکار ہیں، حب جاہ کے وہ مریض ہیں، وہ یوں کہتے تھے: انومنو کما آمن السفہا، ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے، الحمد للہ. یعنی صحابہ کو وہ اپنی نگاہوں میں بیوقوف سمجھتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ صحابہ اپنی دنیا جو پانی ہے اس کو قربان کرتے تھے آخرت پر جو باقی رہنے والی، ان کو آخرت سمجھ میں آئی، اور ان منافقین کو آخرت سمجھ میں نہیں آئی. دنیا ہی دنیا سامنے تھی، دنیا ہی کا نفع تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے تو وہاں بھی دنیا مقصود ہوتی تھی، کہ مال غنیمت مقصود ہے، خیرائے کلیم اللہ نہیں ہے، احساس حق نہیں ہے، تالے باطل نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ انومنو کما آمن السفہاء، ایسے ہی مان لائے جیسے آج، یعنی یہ بیوقوف مان لائے. اب ظاہر ہے کہ صحابہ تو جواب نہیں دے رہے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اور یہ بات ہے کہ داعی جو ہے وہ مخالف کا جواب نہیں دیتا ہے، اسے اپنا مثبت انداز میں کام کرنا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے جواب دیا: الا انہم هم السفہاء، الا بڑا زبردست لفظ ہے قرآن کریم کا. یعنی سنو کیا کہہ رہے ہو جماعت، کہاں تمہارا کیا سوچ رہے ہو؟ سنو اگر ان ہو صبح تاکہ ڈر پر ہمارے نبی کے صحابہ کو بے وقوف رہنے والے خود بے وقوف ہیں. پچھلے ان کے سامنے دنیا ہے، پانی ہے، یہ اپنی پانی دنیا کے لیے باقی آخرت کو فنا کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو مانو آ کے صحابہ کی جو جماعت ہے، ہر صحابی وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا من کان مستنزن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ فتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلما. اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبه نبيه ولنشر دينه. فرمایا کہ جو آدمی اپنی زندگی کے لیے کسی کو نمونہ، اسوہ، رائے، قائد بنانا چاہتا ہے، فرمایا ان کو بناؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا اپنی مہر لگ چکی ہے. جن کے ہدایت یافتہ ہونا اور جن کا صحیح راستے پہ ہونا طے ہو چکا ہے، ان کی قدر کرو. اس لیے کہ زندہ آدمی جو ہے فتنے سے خالی نہیں، پتا نہیں کس وقت وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے. آج حق پر ہے، کل ہو سکتا ہے غلط دوسرے راستے میں چلے جائے. جسے حضرت رات میں فرمایا تھا یہ دعا مانگنی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ حق کا حق ہونا واضح ہو، واضح ہونا ضروری ہے، اس پہ چلنا بھی ضروری ہے. ورزقنت اللہ تعالیٰ کا حق کا حق تھا ورزقنت کی باہ، اس کی پیروی، اس کو چلنا، اس کو اختیار کرنا، یہ بھی نصیب پر. ورنہ بہت سے لوگ حق سمجھتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے. وارن الباط ملا بات ملا ورزقنت دینا، اے اللہ باطل کا باطل ہونا بھی واضح فرما دے اور اسے بچنا بھی نصیب پر. اس لیے کہ آدمی کبھی حق کو سمجھتا ہے، حق کو اختیار نہیں کرتا ہے. باطل کا باطل ہونا سمجھتا ہے لیکن باطل سے بچتا نہیں. دونوں باتوں کی دعا کروائی، مثبت اور منفی انداز ہے. اللہ حق کا حق ہونا کس حال میں ہے، کس کے پاس ہے، وہ مجھے واضح فرما دے اور اسے اختیار کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق دیا جاتا ہوں. جو بات غلط ہے، جو باطل ہے، جو منکر ہے، اس وہ بھی اس پر واضح فرما دے تاکہ اس سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے. تو دنیا میں اس لیے کہ حق و باطل کو سمجھانے والی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملے گا ہدایت، اللہ ہی دے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا بغیر ایمان کے، اللہ کے نبی کو روڑا رنج ہوا، آپ رو رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو یہ آیت دے کر بھیجا، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ ہی ہادی ہے، تو لہذا اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی زندہ ہے اس کے بارے میں کوئی امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وقت پتا نہیں کس وقت ہو کس رخ میں چلا جائے. اور لہذا وہ کون لوگ ہیں جن کی اقتدا کرنے کو کہا جا رہا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں حق کے ساتھ، اللہ کی رضا مندی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ. فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے نبی اکرم کے صحابہ ہے. کام افضل ہے امہ، اس امت کا افضلین طبقہ ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا. ایک حدیث ہے حضرت انس، اس کے راوی ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اختار علی واختار علی اصحاب، اللہ تعالیٰ نے سب میں مجھے پسند کیا، مجھے نبی بلکہ خاتم الانبیاء ہونے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا. جیسے نبی منتخب ہو رہے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کی صحبت اور معیت اور اللہ کے نبی کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا ہے، تو صحابہ بھی منتخب ہیں. جیسے فرمایا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلما. تین سے بات بیان کی، پہلی بات ہے کہ وہ دل کے بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں جیسے کفر نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، وہ بیجا ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، لوگوں کی تحقیر ہوتی ہے، جا جس سے آدمی اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے, جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں, ان ساری روحانی بیماری کے اوپر دل کے بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں, دل ان کے بڑے جو ہے صاف ستھرے. اس لیے کہ اللہ قیامت کے میدان میں جیسے ہم نے حضرت بھی سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, ولا تخفي يوم يبعثون يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اے اللہ تو مجھے رسوانا کرنا, جس دن جو ہے یعنی جب ساری انسانیت کو تو اٹھائے گا, تمہارا زندہ کرے گا, اس دن جو ہے نہ مال کمائے گا نہ اولاد کمائے. لوگوں کو بھروسہ مال پر ہوتا ہے, اولاد پر ہوتا ہے, کتنا میرا مال ہے, کتنا میرا بڑا خاندان ہے, اس دن نہ مال کمائے گا نہ اولاد کمائے گا, کیا کمائے گا. ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جو قلب سلیم لے کر جس کا دل میں ہر روگ سے پاک ہوگا, بیماری سے پاک ہوگا, اس میں کفر نہیں, شرک نہیں, نفاق نہیں, حسد نہیں, خود تکبر نہیں, برائی کے جذبات نہیں, ہر طرح کی بیماریوں سے جس کا دل پاک ہے, پاک تھا, وہ قلب سلیم لے کر آئے گا, یہی قلب سلیم والا کل قیامت میں نجات پائے, جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اور صحابہ جو ہے اس اعتبار سے پاکیزہ ہیں کہ دلوں میں ان کے بعد کیا رحماؤں گئی نہ ہو, آپس میں رحیم ہیں, کریم ہیں, دوسرے پر نچھاور ہونے والے ہیں, عدل کرنے والے, احسان کرنے والے, انصاف کرنے والے, خود اپنی حاجتوں کو سر کر دوسروں کو, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے, انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والے. امر رہا قلوبا وعممها علم, ان کا علم بڑا بڑا گہرا ہے. مخلوق کو کب جانتے, خالق کو جانتے. آج وہ مخلوق کو جانتے ہیں کہ گندگی میں رہنے والے جراثیم کو جانتے ہیں, جڑی بوٹوں میں رہنے والے تاثرات کو لوگ جانتے ہیں, چاند پر پہنچتے ہیں اور جو کتابوں پر سمندر ڈال رہے ہیں, لیکن ان کو خالق کا پتہ نہیں کہ خالق نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. مخلوق کو جاننا کمال نہیں ہے, خالق کو جاننا, خالق کی مرضیات کو جاننا, اللہ تعالیٰ کی نامرضیات کو جاننا, نامرضیات سے بچنا, اللہ کی مرضیات سے چلنا, یہ اصل ہے, یہی اصل علم. العلم ثلاثة آية محكمة وسنة ثابتة وفريضة عامة. ان کے تین چیزوں کا نام ہے, ایک تو قرآن ہے, قرآن کی آیتوں علم بھرا ہوا ہے, احادیث نبویہ ہیں جو اللہ کے نبی کی صحیح سندوں سے ثابت ہے, وہ علم سے بھری ہوئی ہے, اور کتاب و سنت سے جو ماخوذ ہے, مستنبط ہے, مستخرج علم ہے, جس کو علم فقہ کہتے ہیں, وہ اصل علم ہے. باقی ساری معلومات ہیں, ہنر ہے, کھانے کمانے کے ذرائع ہے, معاش کا ذرائع ہے, اصل معاش اسے بنتا ہے, آدمی آخر میں کامیاب ہوتا ہے. علم علم کتاب اللہ ہے, علم احادیث رسول اللہ ہے, اور علم قرآن حدیث سے جو مستقبت علم ہے وہ اصل علم. اور صحابہ کا علم بڑا بامک علم, اور واقعہ تکلفا, تکلفات سے عارف ہے, عالم ہے, کھانے میں, پینے میں, رہن سہن میں, سواریوں میں, خوشیوں میں, اپنے لباس میں, اپنے بول چال میں, مذاقت میں, ہر جگہ سادگی نظر آتی ہے. افراد سادہ ہے, کھانے سادہ ہے, سواریاں سادہ ہے, ان کی بول چال سادہ ہے, لباس سادے ہے, ان کی شادیاں سادی ہیں. اقل و تقل تکلفات سے بہت دور ہے, یہ اصل زندگی ہے. اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے کے لیے, آنے والی امت کے لیے نمونہ بنایا. کام اللہ امر رہا قلوبا وعمق علما وقلها تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولنشر دينه. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا, ساری انسانوں میں ہمارے نبی کی صحبت اور معیت کے لیے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے, عالم میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے جس طرح اللہ کے نبی سے علم لیا ہے, سنتیں لی ہیں, آپ کی ایک ایک ادا کو لیا ہے, سب سے بڑی جو آپ کی سنت ہے بلکہ مقصد بعثت ہے, وہ دعوت ہے, اس کو لے کر سارے عالم میں پہنچے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ حل بلغ تو, حل بلغ تو, ہمیں سامانے کا بلغ کا الامانہ, منفع الامہ, وجب الامہ, ودیت الامانہ. پھر آپ نے ان کے فرمایا تھا کہ تم گواہ رہنا, کہ اللہ سے کہا کہ اللہ کو گواہ رہنا, یہ میرے سوالات صحابہ, یہ میرے ان تدبین کے پہنچانے کے گواہ. اللہ نے نبی سے فرمایا تھا یا جو رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من النار. اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے علیہ السلام نے جو دین پہنچایا امت تک صحابہ تک قیامت تک آنے والی امت کے لیے جو آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کے لیے آپ نے صحابہ سے عہد لیا کہ فَلْيُبَلِّغِ اللَّهِ نَبِيَّكُمْ الْوَحْيَ، تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کو ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے، یہ قیامت تک آنا ہے۔ علماء نے دوسرا بیان کیا ہے الشاہد میں الاسلام ہے جو استغراق کا ہے، الغائب میں جو الاسلام ہے وہ بھی استغراق کا ہے، یعنی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں عجمی صحابہ بھی ہیں عربی صحابہ بھی ہیں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں خواص بھی ہیں عوام بھی ہیں صحت مند بھی ہیں بیمار بھی ہیں نابینا بھی ہیں، یہ سارے صحابہ غائب ذمہ دار ہیں۔ الغیب الشاہد منکم الغائب، غائبین میں بھی طرح کتنے غائبین ہیں ان تک یہ دین کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، علماء نے عجیب بات کہی ہے بلغوا اس میں تکلیف ہے، تکلیف کے معنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، عنی میں تشریف ہے یعنی میرے نائب اندر پہنچاؤ، دوسروں کے نہیں میرے نائب ہو، کتنی شرافت والی بات ہے نبی کا نائب بن کر بیان کیجیے، امریکہ کا جو ہے ہم اچھے بن کر کسی ملک میں جاتا کتنا نام ہوتا ہو، فلاں ملک میں امباسڈر ہو اس کے پیچھے ساری حکومت کی طاقت ہوتی ہے، تو تم نبی کے نائب بن کر جا رہے ہو، علی تشریف ہے ولو آیا میں تحصیل ہے، یعنی یہ قائد بھی یہ زبان بھی کتاب و سنت کی کوئی معلوم ہے کہ تمہاری ذمہ داری اس کو پہنچا جائے۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے کہ سوالات صحابہ حجت الوداع کے موقع پر تھے، اس میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اور جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، 10 صحابہ اور صحابیات کی قبریں ملتی ہیں، باقی 115,000 صحابہ اور صحابیات کہ کہاں کہاں ہیں۔ یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے امام دار الہجرہ کہ 15,000 صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں، مکہ مکرمہ کا جو قبرستان جو جنت المعلا کہلاتا ہے اس کو عوام جنت المعلا کہتے ہیں، جنت المعلا ہے، اور جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی 115,000 صحابہ ساری دنیا میں جہاں جہاں جا سکتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے جہاں تقاضا ہوا سارے صحابہ کو ملتے ہیں۔ چنانچہ جماعتوں میں جانے والے وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ہیں، جاڑے میں بتایا لوگوں نے اپنی مرتبہ سے، لوگوں نے بتایا کہ یہاں تقریباً جو ہے 36,000 صحابہ اور تابعین کی خبر، صحابہ اور تابعین، وہاں ایک بیماری آئی تھی پلیگ جسے کہتے ہیں تاؤ کی بیماری، اس میں ہزاروں صحابہ تابعین کا انتقال ہو گیا، اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو امیر وحاج امہ، آپ نے فرمایا کہ کل بھی امت کے امیر وہ امیر وحاج امہ ابو عبیدہ بن جراح، اور امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، آج بھی حضرت کی جہاں قبر ہے وہاں یہ کتبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل جو مدینہ منورہ کے مفتی و مفتی تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں فتوا دینے کی ان کو اجازت تھی، چھوٹی عمر میں انتقال ہوا ہے، وہ ان کی قبر بھی وہاں پر ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ عالم امت بالحق والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ علم و حکمت کے مسائل کا جاننے والا یہ میرا معاذ بن جبل، وہ وہاں آرام کر، حضرت جعفر طیار وہاں آرام کر، بڑے بڑے صحابہ کی خبر ہے۔ اسی طرح یمن وہاں خبریں ہیں، الجزائر میں ہمیں وہاں صحابہ کی خبر ہے، مصر میں تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ 313 بدری صحابہ میں 72 صحابہ جو بدری ہیں ان کی خبر مصر سے، بدری صحابہ کا مقام کیا ہے سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم خطرہ کون سو ہے بدری میرے نبی کے صحابہ بدر میں شروع ہونے والوں سنو یہ مدعا، یہ خوشخبری سنو کہ میں نے تمہارے لیے بخشش کا مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے اور تمہاری جنت طے ہو گئی ہے، لیکن اب تم کو بھی فکر کی بات، اب وہ صحابہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر جنت کی خوشخبری لے کر وہ افریقہ میں آ رہا ہوں، مصر جو ہے افریقہ میں ایشیا میں تو نہیں ہے، اگر کہ عربی لوگ بولتے ہیں گورے لوگ ہیں عربی بولتے ہیں شاندار عربی بولتے ہیں، لیکن وہاں مصر میں 72 صحابہ، اب یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی کی دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے جو حق تھا وہ سمجھے تھے انہوں نے وہ ادا کرنے کے لیے چلے. ہمارے دل میں صرف نماز اللہ ہے, زکات عبادت نہیں ہے. عبادت تو ہے ہی, بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت ضروری ہے, فرض ہے. ہمارا فلق تو جتنا بڑے انسان اللہ لیا حضور, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کے ناطے ہمارے ذمے کی عبادت کے ساتھ دعوت ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی جان و مال دی, جان و مال کی جو نعمتیں دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, علم دیا ہے, جوانی دی ہے, صحت دی ہے, تاکہ عبادت کے ساتھ دنیا میں عبادت کو عام کرنے کے لیے دعوت میں آدمی اب چلے پھرے اپنے آپ کو لگائے. یہ نہ کہ صاحب ہم کیسے کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت میں ہر سہارا سے صحابہ, امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, صحت مند بھی تھے, بیمار بھی تھے, بینا بھی تھے, نابینا بھی تھے, خواص بھی تھے, مفتیانی کرام بھی تھے, بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کام, سب سے زیادہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب جانتے ہیں جس صحابی نے دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دی, اپنی جان کو, اپنے ماں کو, اپنے جذبات کو اللہ کی دین کے لیے لگایا, نبی کی اشاروں پر قربان ہو گئے, ان کا مقام اتنا اونچا ہے. صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان من امن النا کے علیہ ایمانی ہی وہ صحبت ہی اور وہ ابا بکر, کہ اپنی جان اور مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کر میرے ابو بکر ہیں, سب سے زیادہ. اور ابو بکر رضی اللہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں ان کی صحابیت منسوخ بھی کتاب اللہ ہے. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہمارے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نہ ڈرنا اللہ ہمارے ساتھ. وہ ہجرت کا موقع سب جانتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کی صحابیت جو ہے وہ منسوخ بھی کتاب اللہ ہے. اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کی صحابیت سے انکار کرے تو گویا کہ قرآن کا انکار ہوگا, اور قرآن صاحب کی آیت کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نحل کی, وہ سیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يعلم. اوپر جہنم کا تذکرہ ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ جو تکذیب کرے گا, جو اعراض کرے گا اور ابا کرے گا اور پیٹ کرے گا اور جہنم میں جائے گا. لیکن جہنم سے بچے گا کون؟ کون بچایا جائے گا؟ وہ سیدنا بحر اتفا, کہ وہ بچے گا جو متقی ہے. اتفا اس میں تبدیل کر دینا, یعنی تمام صحابہ میں تقوی کے دروازے سے سب سے اعلیٰ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو زیادہ جاننے والا, اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنے والا. جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہی اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کے نافرمانی سے بچنے والا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا انما یتقی اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صحیح معنی علماء ہیں. علماء کون ہے؟ جو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس بات کا اللہ نے حکم کیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے. نماز سے زیادہ, روزے سے زیادہ, حج سے زیادہ, سب سے زیادہ ہے ایمان کو جو اللہ نے حکم کیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے. مثال کے طور پر خطبہ نکاح میں ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں, قاضی صاحب پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر, تین چار آیتیں, ان سب میں تقوی کی بات کہی نہیں. کہ تم خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہو, جلوتوں میں ڈرتے ہو, اللہ سے خلوت میں بھی ڈرو. تم خوشی بھی, تم غم میں اللہ سے ڈرتے ہو, خوشی بھی اللہ سے ڈرو, نکاح کے موقع پر اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وسیجنبھا الاتقی, آگے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی, کہ جس نے ماں کو خرچ کر دیا تاکیدہ ہونے کے لیے کہ دل کے ماں کی محبت چل جائے, اللہ کے لانے سے پیارے بن جائے. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے کسی کا احسان چھپانا ہے, کسی کا احسان تھا, احسان چھپانے کے لیے مال خرچ کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ, یہ بھی نہیں کہ صاحب وہ کسی کا اوپر احسان تھا اس لیے مال دے کر احسان کا بدلا چکا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ خالص اللہ کے لیے دیتے ہیں, مال خرچ کر کے کچھ نہیں چاہتے, کسی سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور کسی کا احسان چھپانا بھی نہیں ہے. علماء نے فرمایا اس میں حضرت صدیق اکبر کے اس اعلیٰ درجے کے اخلاص کو بیان کرنا ہے. کسی کا احسان چھپانا یہ بھی سارے خیر ہے, اچھی بات ہے, احسان چھپانا چاہیے, احسان کا مطلب احسان سے دینا چاہیے. لیکن صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ کسی کا احسان ان پر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو اللہ کے نبی کو بات خرچ کرنا بڑا محبوب تھا. اس ایک موقع پر اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا خوب بھی رہی ابھی دنیا کو صلاح کہ تمہاری دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں, اسیم النساء وہ جڑے خود پائی کی صلاح اس کو مجھے پسند ہے, اسی طرح جو ہے عورتیں مجھے پسند ہیں. یعنی عورتیں اللہ کے دین کی خدمت, اللہ کے دین کو دنیا میں عورتوں کے ذریعے سے عام کرنے کے لیے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو صدیق اکبر نے سنا عرض کیا یا رسول اللہ خوب دے رہی ہے دنیا صلاح مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں, غور کرنے کے بعد کیا چیزیں محبوب ہیں؟ فرمایا انفاق و مال یا رسول اللہ کہ میرا مال نبی پر خرچ ہو جائے, نبی کے مسجد پر خرچ ہو جائے, نبی کے دین پر خرچ ہو جائے, یہ مجھے زیادہ پسند ہے. روایت میں آتا ہے تنہائی میں دعا کرتے تھے اے اللہ نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ نبی میرے مال کو ایسے خرچ کرے جیسے آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. جب آپ کے اپنا مال خرچ کرتا تو اس کو زیادہ پسند مل جائے تو احساس بھی ہوتا ہے, لیکن دوسرے کا مال خرچ کرے یا دوست ہی کیوں نہ ہو, بیٹا باپ کا مال خرچ کرے اور یہ بیوی شوہر کا مال خرچ کرے تو دل میں آتا کہ میرا تو نہیں ہے بنا کا ہے کیا خرچ کرنا چاہیے. لیکن یہاں دعا کر رہے اللہ نبی کے دل میں یہ دائیہ جذبہ پیدا فرما دے کہ میرے مال کو اس طرح خرچ کرے بے در کہ جیسے اپنے ماں کو خرچ کر. انفاق مال یا رسول اللہ النظر الى وجه رسول اللہ اللہ کے نبی کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہو اور اللہ کے نبی کو میں دیکھتا ہوں. علماء نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی السلام اللہ کے صدیق اکبر کے گود میں سفر کے سو رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کا مزہ لے رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ریحل میں قرآن کھلا ہوا ہے اور حافظ قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور جو ہے خوش پڑا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے. اس طرح صدیق اکبر سے ایسا موقع ملا اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کا جو کسی اور کو نہیں ملا. الحمد للہ ولی رسول اللہ اسی بات پر لائی وَتَكُونَ عِنَّتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ یہ نسبتیں بھی مجھے بہت پسند ہیں کہ آپ میرے داماد ہیں, میں آپ کا سسر ہوں, میری بیٹی صدیقہ آپ کے نکاح میں ہے, یہ نسبتیں اور جو ہے یہ تعلقات بھی مجھے بہت پسند ہیں. تو لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جتنا جان لگائی ہے ایمان لگایا ہے صحابہ میں سب سے ممتاز, اتنا لگایا اتنا لگایا ایک موقع پر بدن پہ یعنی چادر میں کانٹے لگ گئے. روایتوں میں آتا ہے جب ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں تو سارا سرمایہ لے گئے. ان کے والد ابو محافہ نے حضرت سے پوچھا تھا چلے تو گئے لیکن کچھ چھوڑ کے بھی گئے کیا؟ ہم حکایت صحابہ پڑھتے ہیں حضرت اسماء نے جواب دیا کہ ہاں یہ گئے برتن میں کچھ یعنی پتھر وغیرہ رکھا, کچھ چاقو پر سے کپڑا اڑا دیا اور دادا کو لے جا کے دکھایا کہ ہاں سب چھوڑ کر دے. وہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. ان کا ٹھیک ہے اگر چلے گئے تو کوئی بات نہیں, کچھ چھوڑ کر تو گئے. تو فرما دی کچھ نہیں چھوڑا, 40,000 تقریباً درہم کے سارے لے کر گئے, خود بھی گئے, اپنا بروکر لے کر گئے اور سواری اونٹیاں لے کر گئے, حضرت اسماء کو خدمت میں لگایا, یعنی سارا گھرانے نے قربانی. اس لیے آقا نے فرمایا کہ جتنا احسان ابو بکر نے مجھ پر اپنی مال کے اعتبار سے جان کے اعتبار سے قربانی کے اعتبار سے کیا ہے کسی کا میں نے کسی نے نہیں کیا, میں نے ہر صحابی کا حق ادا کر دیا ہے لیکن صدیق اکبر کا حق میں نے ادا نہیں کیا. قیامت میں اللہ تعالیٰ سے دلاؤ. تو لہٰذا حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے اونچا ہے. اس لیے آپ نے اپنی وفات کے موقع پر جب آپ 17 وقت کی نماز نہیں پڑھا سکے, جمعرات کی, جمعے کی اور ہفتے کی یہ 15 نمازیں اور جو ہے جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں, جمعرات کی عشاء کی نماز اور جو ہے دو شنبے کی فجر کی نماز, 17 نمازیں آپ نہیں پڑھا سکے تو آپ نے صدیق اکبر سے لوگوں سے کہا کہ صدیق اکبر سے وہ نماز پڑھائیں. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ صدیق اکبر بڑے رقیق القلب ہے نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اب حضرت عمر سے کہہ دیا جائے, حضرت عائشہ نے حضرت میں کسی اور وجہ سے یہ بات کہی, اللہ کے نبی ناراض سے ہو ناراض سے ہو گئے. کہناؤ پڑھو صدیق اکبر ہی نماز پڑھے. معلوم ہوا کہ امامت کا جو مصلی ہے, مصلی یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کوئی ناراض نہ ہو. آج ہم نے امام کو بھی معمولی سمجھا ہے, امام بھی اپنے کو معمولی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مقام نہیں. اگر پوچھا جائے کیا کرتے ہیں تو اگر واقعی امامت کا کہ امام منصب امامت کی عظمت کی روز ہے کہ الحمدللہ میں فلاں مسجد میں اللہ کا کرم ہے امامت کرتا ہوں. لیکن اگر نہیں ہے تو زبان کا لہجہ بتاتا ہے امامت کرتا ہوں امامت کرتا ہوں. یعنی گویا کہ امامت کے وقت جو ہوگی کیا وہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سفر میں جب جہاں آپ ہوتے تھے آپ ہی محراب میں ممبر آپ ہی مسلح پر ہوتے تھے امام بنتا. جب آپ نماز نہیں پڑھا سکے تو نماز کے لیے آپ نے جس کا انتخاب کیا وہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کا انتخاب. اور لوگوں نے مانا, لوگوں نے مشورہ دیا تو آپ مانے نہیں. آپ نے کہا کہ نہیں, اللہ اور رسول اور ایمان والے ابو بکر امامت کر رہے ہیں وہی امامت کرے. چنانچہ صدیق اکبر کو آپ نے پڑھا. تو اب یہ صدیق اکبر قربانیاں ہیں. لہٰذا میں ان کا ایک اثر سنانا چاہتا تھا, میں خود یہ مختصر سنا دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں سمانیت اشیاء ہن زینۃ لسمانیت اشیاء, آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہے. صدیق اکبر کا اثر ہے, جیسا مقام جتنا اونچا ہے ان کی بات کا اتنا اونچا اثر ہوتا ہے. لہٰذا آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہے, یعنی آٹھ چیزوں کا فائدہ, اس کا کمال, اس کا جمال, اس کا سمرا, اس کی برکتیں جو ملے گی وہ آٹھ چیزوں کے ملنے سے ملے گی. پہلی بات فرمائی التزلل زینت المتعلم, تزلل یہ متعلم کی زینت ہے, عاجزی, انکساری, ادب, احترام, چھوٹا بننا, یہ متعلم کی زینت ہے. اور ہم متعلم ہیں, کوئی بات کوئی آدمی نہیں کہ متعلم نہیں ہوں. العلم من المهد الى اللحد, کہ آدمی سیکھتا ہے اپنے ماں کی گود سے لے کر جو ہے یا زمانے سے لے کر لہر تک سیکھتا رہتا ہے. کہیں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں سیکھ چکا, مزید مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے بعد میں نے وہاں سنائی تھی, حضرت فرما کوئی آدمی کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے علم اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, فرمایا وہ اپنی اصلاح اور استفادے سے مستغنی نہیں. ہر وقت اسے اپنی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے اور اپنے بھروسے استفادہ ضرور کرتے رہے گا, ورنہ آدمی ان سے مبتلا ہو جاتا ہے. اعجاز مت بھی نفسی بنا مغلی کام فرمائے آدمی, یعنی خود فہمی میں چلا جائے, خود رائے اپنی رائے کو سب کو سمجھنے لگ جائے, فرماتے یہ مغلی کام جب خود مترا ہوں حلق مترا ہوں وہ اعجاز مت بھی نفسی. یہ تین چیزوں کو حدیث میں فرمایا, یہ آدمی کے ہلاکت کا سبب ہے. چنانچہ یعنی سمانیت اشیاء ہن زینۃ لسمانیت اشیاء, التزلل زینۃ المتعة. دوسری بات فرمائی الحلم زینۃ العلم عن العالم, حلم جو ہے وہ عالم کی زینت. حلم کے بغیر نہ علم حاصل ہو سکتا ہے نہ علم کو متعدی کیا جا سکتا ہے. حلیم ہونا چاہتے دائی بھی جس طرح کا جو ہے بھلے وہ بھی جو عالم ہوتا ہے متعلم ہوتا ہے اسے بھی حلم کی ضرورت ہے. سب کیا رحم اللہ میں ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں اور نبیوں کا کام جو کرتے ہیں ان میں بھی حلم ہونا چاہیے. حلم کے بغیر آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا, اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو منتقل نہیں کر سکتا. اسی طرح فرمایا اصل و زینت البلا, مصیبت ہے, پریشانی ہے, آزمائشیں ہیں, اس کی جو زینت ہے وہ سب ان اللہ ہمارے صابرین. فرمایا کہ صابرین سے اللہ تعالیٰ ان نماز صابرون اجرهم حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیں گے. لہذا فرمایا کہ آزمائش آتی ہے لیکن آزمائش میں جزا سزا دے رہے کوئی اور پھر کوئی شکایت کرے تو یہ مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے, مصیبت بڑا مصیبت بن جاتی ہے. لیکن پریشانی دین کی ڈبل سے آتی ہے, آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. صبر کرے گا تو انشاءاللہ وہ مصیبت اس کے لیے رنگ لائے, اس میں جمال و کمال پیدا ہوگا اور مصیبت پر جو صبر کرنے پر جو اجر ہے وہ دیا جائے. اور چوتھی بات فرمائی کہ اشکر زینت النعمہ, شکر زینت النعمہ, نعمتوں کی جو زینت ہے وہ شکر ہے. نعمت تو بہت ساری نعمتیں ہیں, ان میں اس وقت جو ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ دعوت کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی, اس ملک میں عطا فرمائی. لہذا اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے, اس کے تقاضوں پر چلنا, تقاضوں پہ لبے کہنا, پیچھے نہ ہٹنا, دعوت کی محنت کو کوئی زحمت نہ سمجھنا, رحمت سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اس نعمت کے لیے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو صلاحیت والے, علم والے, دولت والے, قدرت والے, صحت والے ہیں, ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اللہ نے ان کو چنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. الشکر زینت النعم. اسی طرح فرمایا پانچویں چیز ہے وہ ترک المنت زینت الاحسان, کسی پر احسان کر کے احسان ہونا جاتا. لوگ احسان کرتے ہیں لیکن موقع موقع سے احسان کر دیتے ہیں, تو احسان ختم ہو جاتا ہے. احسان کر کے احسان نہ جتانا, فرمایا احسان کی جد زینت ہے. افاق زینت الفقر, افاق یعنی آدمی کسی کے سامنے سب سے سوال خراب نہ کرے, اپنی حاجت کو کسی کے سامنے لے کر نہ جائے, اپنی زبان بھی نہ کھولے, دل میں خیال بھی نہ لائے. اللہ نے جس حال میں رکھا اس کے حال میں قرآن کی زندگی گزارے. فرماتے ہیں یہ افاق آدمی کو کل قیامت میں امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں لے جانے کی جو خوشخبری دی گئی ہے ان غربا کو بنا کے لیے ہے جو افاق والی زندگی گزارے. بولے افاق الدین اکل فخر, کس طرح فرمایا خوشبو الدین اکل فلا, خوشبو جو ہے وہ نماز کی دین, یہ خوشبو ہے یا خوشبو, خوشبو کا تعلق ظاہر بدن سے ہے, خوشبو کا تعلق باطن سے ہے. جیسے ظاہر اللہ کے سامنے ہمارا ہے, دل بھی اللہ کے سامنے, دل بھی اللہ دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے, خوشبو کی رت الخلا. اور آخری چیز ہے فرمایا کہ کثرت البقاء زینت الخوف, کثرت البقاء زینت الخوف, حسرت سے رونا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, مل ملانا, یہ آنسو بہانا, یہ خوف کی زینت. لوگ کہتے اللہ کا ڈر بہت ہے لیکن سارے وہ کام ہو رہے جو نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے سامنے رونا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں یعنی قیامت کے دن میں اللہ کے حق سے قائم ہوں گے. رجل ذکر اللہ خاليا ففاضت عيناه, کہ وہ آدمی جو قیامت کے میدان میں یعنی عرش کا سایہ پانے والا ہے کہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کر کے آنسو بہاتا ہے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرما. لا خیر فی عیون اللہ دموع فی, ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جن آنکھوں میں آنسو نہ. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہماری خلوتیں ندامت والی ہو اور انامت والی. مولانا ابراہیم صاحب کام برتا سے فرماتے ہماری خلوتیں کام کرنے والوں کے ساتھ طور سے ندامت والی ہو اور انامت والی ہو. انامت کے معنی دل کرو اللہ کی, اور ندامت کے معنی کیا ہے, اے اللہ جو کر سکتے نہیں کر رہے, اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارا حال کیا, ہماری خلوتیں کیسی ہیں, ہماری ضرورتیں کیسی ہیں, ہمارے جذبات کیا ہیں, ہمارا تعلق ہمارا ہم کو لوگ دعوت والا تبلیغ والا جانتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم جانتے ہیں. اللہ سے ندامت کے ساتھ آنکھوں بہایا جائے, اللہ سے مانگا جائے, اور جس سطح پر ہم ہیں اس سے آگے بڑھنے کی فکر کی جائے. قناعت نہ ہو, دنیا کی دوات میں قناعت مطلوب ہے, دین میں قناعت مطلوب نہیں. دنیا میں قناعت ٹھیک ہے, ہاتھ میں اللہ رکھا ہے, ہم آگے کی زیادہ تمنا نہیں کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, لیکن دین کے اعتبار سے آدمی آگے بڑھ پل تنا فصل تنا سکو وہ سارے مغفرت ربکم وہ جنت نہ السماوات والارض وعزت المتقین الذين ينفقون في التقوى والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ نے مسارعت کی دعوت دی ہے, تنافس کی دعوت دی ہے, آگے بڑھو آگے بڑھو. صحابہ حضرت عمر ہمیشہ اس کا فکر کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے کیسے سے بڑھ جاؤں, لیکن جب دیکھا ہم لوگوں پر پیچھے رہ گئے اب کہنے لگے ابو بکر اے عمر تیری بات اس پر روئے تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو ان کے یہاں تنافس دین کے اعتبار سے تھا, قربانی کے اعتبار سے تھا, انصاف مال کے اعتبار سے تھا, وہ تنافس کرتے تھے. یہی تنافس ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ باتیں تو رات میں بہت ہمارے سامنے آئی اور ماشاءاللہ حضرت کی قیمتی باتیں اور ماشاءاللہ بڑے مجمعے نے ارادہ کیا. اس وقت میری ایک درخواست کیا ہے, جن لوگوں کے 4-4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے 4 مہینے کا ارادہ کریں گے, شاید خود بند کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ارے دعا فرما دیں تھوڑی, آپ تھوڑی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ربنا، وخذ إلى الخير بنواسينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهدنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعاني بعذابتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لدينك، اللهم استعملنا لدينك، اللهم اعز الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن تكلنا تكلنا إلى ضعف وعورة وضم وقصيرة، ولا نزل إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Thank you.